Prince Corday du blonde pique, yemti di lindes vitas leu. Schön tüwe so med lüft sin vike, der so miei so dan talete. Jei elskar dine drömmeine, der går so måne skinn på sne. O senker sei vår skove heine, i luge djemt jeg ei får se. Jeg elsker denne ille panne, fordi det står så stjerneklar, og speiler seg i tankens vanne, og vet dog ikke hva den har. Og vet dog ikke hva den har. Og vet dog ikke hva den har. Jeg elsker dette hår som flokker seg bakom nettets travle bånd, lik myten som orinar lokker de på mitt øye og min hånd. Jeg elsker denne hånd og leppe, de to i elskovs gudens pakt. Prinsens äpple, men vem han också har på vakt. Men vem han också har på vakt. Men vem han också har på vakt. Jeg må det si en skjønt du ei en bokstav tror, men flykter svarer ingen pike, tør dvile vi.